Bada, ingles hitz bat baliatzen dena initz da craving. Horrek egan nahi du, dela, diren gustukoak ez ditugun sentsazio horiek guztiak, zainetan senditzia, umore txarrian, loitzeko problema batzu, eta, beti behar hori burian behar dela ege, eta, eta blokatzen bagira edo gure buria ez badugu ustean eugen egitea, biztan dena, gero eta gehiago zainetan jartzen gira, behaz hori biziki zaila da soportatzea. Eta beraz, laguntzeko, bai, biztan da, ekartzen aldira nikotina ordezkoak. Egan nahi du, zigarreta hartzen delarik, pipatzean, atxa hartzen delaik, nikotina kantitatea bat batean biziki azkarra da burumuinean. Behaz horrek ekartzen du, ongi zaite sentsazio hori, azkarki, behaz, dependentzia azkarra sortzen du. Aldiz, ordezkoek, nikotina kantitatea emeki xoati gaiten dute, beraz, egan nahi du, ez dela dependentziarik zenta nikotina bada, baina nola emeki odinden burumuinerat, ez da halako craving olakoik izanen gero berriz nikotina kantitatea jautsiko delaik.